reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prożmowska. Denis Urubko w drodze na K2, ale sam niespodziewany zwrot akcji w wyprawie narodowej. W tym serwisie też o Marszu Narodowców w Hajnówce i o kandydatach na komisarzy wyborczych. Samotnie ruszył na K2, a członek polskiej zimowej wyprawy Denis Urubko opuścił dziś bazę, nic nie mówiąc o tym kierownictwu wyprawy. Tak poinformował szef ekspedycji Krzysztof Wielicki. Rzecznik narodowej wyprawy na K2 Janusz Majer powiedział Polskiemu Radiu, że Urubko chce wejść na szczyt jeszcze w tym miesiącu. Potwierdzam to, że tak się zdarzyło. Denis wychował się w górach Tien Shan i tam jest sezon zimowy, tam trwa od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego. No i on się tam upierał, żeby jednak mieć szansę zaatakować przed końcem lutego. Te zespoły, które tam wyszły już i które wyjdą jutro, będą stanowiły też zabezpieczenie ewentualnej próby Denisa. Kierownictwo wyprawy planuje atak szczytowy na niezdobytą zimą górę na początek marca. W Hajnówce na Podlasiu powinien się właśnie zaczynać budzący sprzeciw, a organizowany przez narodowców marsz upamiętniający żołnierzy wyklętych, wśród nich kapitana Romualda Rajsa Burego. To jego oddziały spacyfikowały 72 lata temu kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego, zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Zginęło 79 osób, wśród nich były dzieci. Badający tę sprawę pion śledczy IPN przyjął kwalifikację prawną zbrodni ludobójstwa. Przeciwko dzisiejszemu marszowi zaprotestowali w środę radni Hajnówki, potępili wydarzenia, do których doszło 72 lata temu i wyrazili dezaprobatę dla marszu. Zaapelowali także do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o podjęcie prac nad inicjatywą ustawodawczą, która miałaby zakazywać organizowania tego typu zgromadzeń. Przeciwnie marszowi narodowców mieszkańcy Hajnówki postanowili uczcić ofiary Burego. Wzdłuż trasy przemarszu narodowców ustawili znicze, będą też odczytywać nazwiska jego ofiar. Adwokaci, radcowie prawni i sędziowie są wśród kandydatów na komisarzy wyborczych. MSWiA informuje, że do resortu wpłynęło do tej pory 687 zgłoszeń od osób, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze i są zainteresowane pełnieniem funkcji komisarza wyborczego. Ze zgłoszonych aplikacji 125 nie spełniło wymogów formalnych. Jak czytamy w komunikacie, kandydaci nie należą do partii politycznych i nie prowadzą działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego. MSWiA informuje jednocześnie, że jeszcze do poniedziałku, 26 lutego, sędziowie mogą przesyłać swoje zgłoszenia elektronicznie i w wersji papierowej decyduje data wpływu aplikacji do urzędu. A zgodnie z nowymi przepisami kodeksu wyborczego, 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez szefa MSWiA. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów wraz z ich wynikami Państwowej Komisji Wyborczej. Estonia obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody setnej rocznicy niepodległości to okazja dla mieszkańców do manifestowania dumy z symboli narodowych. Jeden z estońskich promów w porcie w Tallinie w oryginalny sposób zaprezentował dzisiaj hymn kraju. Setki mieszkańców Tallina uczestniczyło o wschodzie słońca w ceremonii wciągnięcia na maszt flagi Estonii na wieży zamku Tompieja. Wieża o nazwie Długi Herman sąsiaduje z siedzibą estońskiego parlamentu. Jego przewodniczący Eiki Nestor powiedział w przemówieniu, że niepodległość kraju jest chroniona lepiej niż kiedykolwiek, gdyż Estonia ma przyjaciół i sojuszników. Premier kraju Jüri Ratas złożył kwiaty pod kolumną zwycięstwa Wojny o Niepodległość na Placu Wolności w Tallinie. W estońskiej stolicy przed południem odbyła się też defilada wojskowa, którą odebrała prezydent kraju Kersti Kaljulaid. W uroczystościach wziął też udział polski poczet sztandarowy, a nad Tallinem przeleciały myśliwce NATO. Gratulacje Estończykom przesłał prezydent Polski Andrzej Duda. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego drugi koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Najpierw zabrzmi rock, a później muzyka klasyczna. W pierwszej części wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, a w drugiej Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suite na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza podkreśla, że suite to niezwykły utwór rosyjskiego kompozytora. Ja bym zakwalifikował ten utwór do tak zwanej muzyki popularnej. Mimo tego, że to jest orkiestra symfoniczna, że kompozytor kojarzony z muzyką klasyczną, ale Szostakowicz był fantastycznym kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej i muzyki również użytkowej. To jest właśnie ta suita, gdzie zawarty jest ten słynny walc numer 2.

So Good To Me, tak zaśpiewały damy z grupy The Como Mamas. Wybierają się ponownie do Polski w tym roku, dokładnie to będzie w sierpniu. Są jednymi z artystek, jednymi z artystów zaproszonych w tym roku do Katowic na OFF Festival. A my teraz przeniesiemy się do Zakopanego. Tam czeka na nas pani Beata Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy z Zakopanego. Dyrektorka Zakopiańskiego Centrum Kultury. Chcemy zachęcić do udziału w fantastycznej imprezie Przegląd Filmów o Sztuce. Impreza, która, czy też wydarzenie artystyczne, które ma bardzo długą historię, bo zrodziła się ponad 40 lat temu. Potem była przerwa, też dosyć długa, ale udało wam się do Przeglądu Filmów o Sztuce powrócić i myślę, że to był powrót udany, skoro już jest plan na kolejną edycję i trwa nabór konkursowy filmów. Tak, udało nam się powrócić, udało nam się reaktywować Przegląd Filmów o Sztuce. Podchodziliśmy to troszkę ostrożnie do tego projektu, dlatego w 2016 roku zaproponowaliśmy publiczności typową reaktywację, czyli prezentację filmów dotyczących artystów tworzących na terenie Zakopanego, takich jak Tadeusz Brzozowski, Władysław Hasior, Antoni Kenar czy Grzegorz Pecuch. Tak drobnymi kroczkami, jak mówiłam, próbowaliśmy tego smaku przeglądu filmów o sztuce. W ubiegłym roku już troszkę odważniej zadedykowaliśmy przegląd Andrzejowi Wajdzie i jubileuszowi, 70. jubileuszowi polskiej animacji i wtedy znów pokazaliśmy Mariusza Wilczyńskiego, Daniela Szczechurę, Witolda Giersza, czyli najlepszych polskich animatorów, a w tym roku już odważnie w dniach 11 do 15 kwietnia zapraszamy do Zakopanego na przegląd filmów o sztuce w formule konkursowej i tak jak pani wspomniała, czekamy na zgłoszenia filmów do 10 marca. Kto może się zgłaszać i w jaki sposób to zrobić? Formuła konkursu jest tak zwaną formułą otwartą. Zapraszamy do nadsyłania filmów dokumentalnych, filmów telewizyjnych, fabularnych i animowanych oraz reportaży, które są poświęcone, dedykowane różnym dziedzinom sztuki. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów, ale także do debiutantów, studentów szkół filmowych i uczelni artystycznych. Chciałabym też dodać, iż oprócz wskrzeszenia samej formuły festiwalu, projektu i towarzyszących mu salonów marcowych, bardzo ważny dla nas był aspekt edukacyjny i upowszechnieniowy, dlatego przeglądowi towarzyszą specjalne warsztaty dla młodzieży zakopiańskiej, warsztaty, które prowadzą dla nas wykładowcy Łódzkiej Szkoły Filmowej. Oczywiście o samym przeglądzie, kiedy będzie już blisko, czyli pewnie pod koniec marca i na początku kwietnia, przypomnimy w Radiu Odbiorowym Domu Kultury, a może nawet uda nam się spotkać w Zakopanem, na co bardzo liczymy. Ale teraz raz jeszcze informacja dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. Czy na stronie samego przeglądu znajdziemy odpowiednie namiary, w jaki sposób się zgłosić? Tak, na stronie przeglądu znajdziecie Państwo informacje o poprzednich edycjach przeglądu, namiary kontaktowe, regulamin i wszystko to, co mam nadzieję ułatwi zgłoszenie. Gdyby był z tym problem, na stronie przeglądu filmów o sztuce pfos.pl jest również kontakt telefoniczny, także serdecznie zapraszamy. A jaka pogoda dzisiaj w Zakopanem? Pogoda przecudna. Dzisiaj wręczamy właśnie nagrody na czwartej edycji Pucharu Zakopanego. Mamy nadzieję, że dotrzecie Państwo do Zakopanego również wiosną, w kwietniu, a sam przegląd ponownie zainicjuje cykl spotkań i wymiany myśli artystycznej pod Tatrami. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy w takim razie, na razie, pani Beata Majcher, Zakopiańskie Centrum Kultury, była naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiamy. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. me feel sad. When you're gone, I feel alone. You bite my lips and taste my hips. Watch your eyes watching my thighs. Man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man. The Goat Girl, The Man to tytuł tego nagrania, a teraz sprawdźmy, co wybrała na ten tydzień Agnieszka Obszańska. Przypomnę, że to czysta magia radia, bo Agnieszka tak naprawdę odpoczywa na urlopie. A ja polecam wyprawę do BWA w Tarnowie. Po co? A na wystawę Jad 2. To indywidualna wystawa Martyny Czech, laureatki naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto się tam wybrać. Na czym polega siła malarstwa Martyny Czech? Przenosimy się już do Tarnowa wraz z kuratorem wystawy, Jakubem Banasiakiem. Polega na tym, że ona w niezwykle unikalny sposób, moim zdaniem, łączy bardzo mocne środki malarskiego wyrazu, dość klasycznie rozumiane, takie jak forma obrazu, kompozycja, malatura i tak dalej, ale robi to w sposób nieszablonowy, unikalny, jednostkowy, a jednocześnie za bardzo mocnymi, intensywnymi, jak uderzenie, obrazami stoi również niezwykle ciekawa treść. Siła polega na zapośredniczeniu tego malarstwa bardzo bezpośrednim w jej biografii i w jej przeżyciach, w jej emocjach. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z bezpośrednim przełożeniem emocji, doświadczeń, trudnych doświadczeń, dodajmy, bolesnych często. To nie jest miłe malarstwo, to nie jest też ładne malarstwo w takim konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Więc chyba tutaj jest ta siła. To znaczy, że Martyna zdecydowała się mówić wprost, jeden do jednego, nie kamuflować niczego za formą i wydaje się, że to działa, że publiczność, ci, którzy stykają się z malarstwem Martyny, rzeczywiście często jest tak, że od razu pierwszy kontakt z tym malarstwem no jest może nie szokiem, ale blisko. A co już zobaczymy na samej wystawie? To może jeszcze wytłumaczyć z tego tytułu, znaczy w tym tytule chodzi rzeczywiście o kontynuację Wobec Bielska, te wystawy dzieli pół roku, więc znałem, że nie ma tutaj po prostu co nadpisywać jakichś treści czy sensów, których tam nie ma, czy nie ma co sugerować jakiejś zupełnie nowej całości, czy nowego otwarcia. To jest ten sam korpus prac, bardzo młoda artystka, więc siłą rzeczy to są prace z ostatnich 3-4 lat, po prostu wcześniejszych nie ma. I no, tutaj determinowana jest przestrzeń, zresztą zawsze determinuje kuratora przestrzeń. BWA w Tarnowie jest znacznie mniejsze niż w Bielsku. Tam mamy do czynienia z olbrzymią przestrzenią, bodaj jedną z największych w Polsce. Tutaj ta przestrzeń jest znacznie bardziej kameralna, więc ja zdecydowałem się, a Martyna zgodziła się, żeby zaakcentować jeden z, powiedzmy, trzech głównych wątków jej twórczości, być może właśnie najbardziej wyrazisty, czyli szeroko rozumiany portret, figurę ludzką i emocje związane z tym obszarem. Więc tutaj dominują portrety bardzo szeroko rozumiane. Jeden temat, aczkolwiek no Martyna tak swobodnie podchodzi do tych najbardziej tradycyjnych malarskich konwencji, jak choćby portret właśnie, czy figura ludzka, że może to brzmi typowo, ale zapewniam, że typowe nie jest, to znaczy to jest naprawdę bardzo duży rozstrzał formalny, ta konwencja jest rozsadzona, także te kilkanaście prac pokazuje, myślę, w pełni talent Martyny. Tym bardziej polecam spotkanie z malarstwem Martyny Czech i wystawą Jad 2. Zobaczymy ją w BWA Tarnów do 4 marca. Agnieszka Obszańska i jej polecenie także na stronie polskieradio.pl/trójka. And she keep quiet like a prop. Yep. Never try to be something you're not. That's what my granny told me when I was a tater tot. I'm finna follow through on everything I plot. Everything I plot. Baby, I'm the coolest thing that's coming out of Little Rock. Self-aware but still flossy. Spilling sauce on the sauce. Trying to keep grounded. Speaking with myself often. Will I make a million being myself? Ain't no telling. But fuck how they market if ain't no soul in what they selling. Used to do it for the ones that's cool as fuck, but not cool enough. Used to try to impress them, but now I just don't give a fuck. No, you're either damned if you do and you're damned if you won't. So you might as well go ahead and just do what you want. You spent most of your about you and all you pursuing. You copy pasted the swag. You will walk and you will act. I'm just living how I wanna. Why they tally the score? But it'll never be even. Shit, as long as I'm breathing. Pull up to a fancy restaurant and order grilled cheeses. Every season's my season, and every day is a reason to stun on a fluff nigga who didn't see me as equal. I was here before you noticed me, exactly where I'm supposed to be. Feel that bitch, I got you shook, I'm here to stay, get used to me. You're either damned if you do and you're damned if you won't. So you might as well go ahead and just do what you want. Te leniwe rytmy pochodzą z nagrania Carrie Fo, Gotta Know. No właśnie, wiedza i doświadczenie to towarzyszy nam także w kontekście Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od lat sekundujemy w Radiowym Domu Kultury tej instytucji ze względu na podejmowane przez nią działania artystyczne. Także oczywiście sekundujemy i nieustannie trzymamy kciuki za to, aby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w końcu miało swoją siedzibę. Byliśmy z nimi wtedy, kiedy organizowali wystawę, byliśmy wtedy, kiedy Emilia zaczynała swoje życie. Byliśmy też na zamknięciu pawilonu Emilia. Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku było dla nas zainicjowanie Muzeum nad Wisłą, czyli tymczasowej siedziby, która pięknie wpisała się naszym zdaniem w nadwiślański klimat, przyciągając bardzo dużo publiczności. Także zresztą przyciągając ludzi, myślę, którzy zainteresowali się po prostu obecnością dziwnej bryły na brzegu. i weszli po raz pierwszy w progi muzeum. Kilkadziesiąt godzin temu bardzo radosne wydarzenie dla muzeum miało miejsce, bo teraz wydaje się, że już nic nie powinno zatrzymać tej drogi rozpoczętej lata temu. Nic nie powinno zatrzymać budowy siedziby z prawdziwego zdarzenia. Jan Niebudek spotkał się i porozmawiał właśnie o tym szczególnym wydarzeniu, szczególnym i szczęśliwym dniu z Marcelem Andinowelezem, wicedyrektorem muzeum. A zatem przede mną jeden z najradośniejszych ludzi w Warszawie albo w polskim świecie kultury, czyli Marcel Andinowelez. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, tak. Można tak powiedzieć faktycznie. No, trwało to od założenia muzeum praktycznie 13 lat, bo muzeum zostało założone wiosną 2005 roku. Ja pracuję tu już 11 lat, więc no, faktycznie dość długo, ale przez pierwsze 10 lat MoMA w Nowym Jorku też działała w wynajętym biurze, w biurowcu, więc wiele muzeów miało długi start. Muzeum Narodowe w Warszawie przed wojną też dość długo czekało na swój budynek, więc ważny moment dla nas bardzo, ale no wydaje mi się, że nastała właściwa pora. A MoMA to się nawet rozbudowuje teraz, ale to akurat dlatego, że mają po prostu bardzo dużo pieniędzy i mogą sobie na to pozwolić. Natomiast u was ta sytuacja była chyba, nie wynikała aż do końca może z nadmiaru pieniędzy, tylko z innych względów. Odyseja z siedzibą trwała bardzo długo. Pamiętamy nazwiska Christiana Kereza i tego projektu, który no, odszedł do lamusa, a teraz Thomas Pfeiffer i wszystko wskazuje na to, że właśnie ten projekt będzie zrealizowany. No, ogłosimy przetarg w najbliższych dniach na wykonawcę. No, to są już konkretne kroki budowlane. Zresztą ci słuchacze Trójki, którzy byli ostatnio w Warszawie, bądź są w Warszawie, mogli zobaczyć, że na placu Defilad już od pewnego czasu coś się dzieje. Koparki jeżdżą, kopią, ryją, przekładają instalacje podziemne. Ania Rubik nawet się sfotografowała w WOG-u na hałdzie ziemi właśnie z tej budowy, przypuszczam. No właśnie, więc otoczenie Pałacu Kultury ulega pewnym przekształceniom, które no, przygotowują naszą budowę. Zakładam, że moment, kiedy my zaczniemy naszą budowę, będzie wydarzeniem, uroczystością, miejmy nadzieję, ale no tak, ten proces już trudno byłoby zatrzymać. Drugą instytucją, która się z tego cieszy, jest TR Warszawa. Wiadomo dokładnie, jak wszystko będzie wyglądało co do centymetra, ile TR-u, a ile MSN-u. To jest właśnie ta zmiana po pierwotnym projekcie sprzed lat Christiana Kereza, kiedy najpierw miało być samo muzeum, potem władze Warszawy zapragnęły też umieścić równocześnie w tym budynku TR. Potem okazało się to niewykonalne w starym projekcie. Ostatecznie budynki są osobne, ale projektowane przez tego samego architekta, połączone pod ziemią, będą nawiązywać architekturą, no bo autor jest jeden, ale będą to wolno stojące gmachy po sąsiedzku. Nasz jasny, teatr ciemny, więc też dla odróżnienia biało-czarne, taka gra kolorów została przez architekta zaproponowana. Przypuszczamy, że termin otwarcia obu budynków będzie równoczesny. Przypomina mi się instalacja Teresy Murak, czyli ziemia z budowy metra, z dna Wisły właściwie, którą wysypano przed Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Ujazdowskim. Tymi pozostałościami w przypadku MSN-u jest pawilon Emilii. On z ulicy Pańskiej zniknął. Co teraz się z nim stanie? Możemy potwierdzić ostatecznie. Złożono obietnicę. Deweloper, który kupił ten budynek, rozebrał go. Zresztą trzeba powiedzieć, rozebrał go w sposób dość metodyczny, z poszanowaniem pewnych elementów architektury, które mają być odtworzone, wykorzystane ponownie. Wspólnie władze Warszawy i deweloper złożyli obietnicę, że Emilia zostanie zrekonstruowana z wykorzystaniem tych elementów oryginalnych w miejscu blisko też naszego przyszłego budynku i budynku. Czyli to pozostaje aktualne, tak? No nie słyszałem, żeby od tego planu odstąpiono. Wiem, że te prace się posuwają. Nie znam dokładnie terminu realizacji. Najważniejsza była ta wewnętrzna klatka, to otwarte atrium. Jedno z najpiękniejszych w sumie wnętrz w Warszawie współczesnych. No i to zostanie odtworzone, więc w sumie szkoda, że został rozebrany oryginalny budynek, bo zawsze to jest najbardziej wartościowe. Ale cieszmy się, że chociaż jakaś namiastka pozostanie. No to teraz kolejne nawiązania kulturalne. Teatr Polski we Wrocławiu, kiedy wybuchł tam pożar, stworzono scenę na Dworcu Świebockim i ta scena działa do dzisiaj. Pewnie wiesz, o co teraz pytam, oczywiście o Muzeum nad Wisłą, które też jest taką zastępczą przestrzenią, która miała powstać na jakiś czas. Ale właśnie, czy jest szansa, że ona zostanie na dłużej? Budynek użyczono nam, przekazano go nam w użytkowanie. Fundacja Thyssen-Bornemisza Art Contemporary z Wiednia użyczyła go nam na 10 lat. I zastrzeżenie jest takie, że jeżeli się wyprowadzimy wcześniej, jeżeli zakończymy naszą działalność wcześniej, to jeżeli władze Warszawy chciałyby tam kontynuować działalność kulturalną, no to muszą uzyskać zgodę fundacji, której zależy na tym, żeby pokazywać tam sztukę, architekturę, architekturę, kulturę współczesną, szeroko rozumianą i nie ma przeciwwskazań, żeby ten budynek jeszcze kilka lat dłużej użytkować. On oczywiście, to myślę, że osoby, które częściej nas odwiedzają, widzą, to jest budynek tymczasowy, to jest budynek drewniany, to jest budynek obliczony właśnie na te kilka lat intensywnego użytkowania, ale to nie jest, prawda, budynek na pokolenia, tak jak nasza docelowa siedziba, więc on z czasem się zużyje. Jest to struktura właśnie tak pomyślana przez architekta i z czasem zniknie z krajobrazu Powiśla. Myślę, że ja akurat bardzo lubię sam ten prosty obiekt i malowidło Sławka Pawszaka. Wiele osób w naszej publiczności też lubi tą kolorową kompozycję na czterech fasadach, ale wiem, że na pewno pewna część warszawiaków nie będzie płakać po tym pawilonie, no bo uważają, że taka interwencja kolorystyczna na bulwarach jest może zbyt jaskrawa, nie pasuje. Dobrze, nie będą płakać albo nie będą płakać, ale wiem, że na pewno wszyscy się ucieszymy, kiedy już MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zostanie otwarte. Kiedy to nastąpi? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa nie powinna trwać dłużej niż 36 miesięcy. Powinniśmy otworzyć muzeum do końca 2021 roku, no bo teraz jeszcze potrwa przetarg, ale 2021 rok to nie jest już tak odległa data. 13 lat od założenia muzeum jesteśmy w chwili pozwolenia na budowę, więc te 3 lata jeszcze to już nie będzie tak dużo, zwłaszcza, że będzie widać już najpierw dziurę w ziemi, przygotowujemy atrakcje dla naszych widzów, przechodniów, turystów przyjeżdżających do Warszawy, żeby widzieli postępującą budowę, no więc to już będzie trochę inny etap. Tak mówi zadowolony Marcel Andino Veles, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zadowolony, ale też trochę wzruszony, trochę nie dowierzam, ale faktycznie no, coś już w tej sprawie ważnego udało nam się osiągnąć, budowa wkrótce. Marcel Andino Veles, Jan Niebudek. No i patrzymy zatem radośnie i z nadzieją w przyszłość. Thank you.